La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la मेरे अंगने में और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी लंबी हाँ जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। कोठे से लगा दो अरे कोठे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है, कोठे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी मोटी हम मोटी हम मोटी ओ मोटी मोटी मोटी, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। बिस्तर पे लेटा दो अरे बिस्तर पे लेटा दो गद्दे का क्या काम है, बिस्तर पे लेटा दो गद्दे का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी काली अरे जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है। आंखों में बसा लो अरे आंखों में बसा लो सुरमे का क्या काम है, आंखों में बसा लो सुरमे का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी गोरी गोरी गोरी अरे जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है। कमरे में बैठा लो अरे कमरे में बैठा लो बिजली का क्या काम है, कमरे में बैठा लो बिजली का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी छोटी छोटी छोटी अरे नाटी नाटी अरे छोटी नाटी नाटी छोटी छोटी नाटी छोटी नाटी छोटी नाटी, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। गोद में बैठा लो अरे गोद में बैठा लो बच्चे का क्या काम है, गोद में बैठा लो बच्चे का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला पर जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है मेरे यंग नेम हाँ मेरे यंग नेम हाँ मेरे यंग नेम तुम्हारा क्या काम है।